I proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wybiła siódma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. 70% aptek w kraju jest zainteresowanych wykonywaniem szczepień. Wypracowanie rozwiązań dla energetyki, zapowiedział wicepremier Jacek Sasin. Europosłowie dyskutowali o mechanizmie powiązania wypłaty unijnych środków z oceną stanu praworządności. W Polsce w ciągu poprzedniej doby zarejestrowano 428 nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 108 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że cały czas spada liczba nowych zakażeń. Porównując do ubiegłego tygodnia, to jest mniej o 35%. Także widzimy kolejny dzień spadek zajętości łóżek przez pacjentów z COVID-19. W tej chwili w skali kraju mamy zajętych 2742 łóżka. Od wczoraj jest możliwość wykonywania szczepień w aptekach. Rzecznik Naczelnej Izby Aptekarskiej Tomasz Lernano powiedział, że do tej pory przeszkoliło się 9 tysięcy farmaceutów. Ważną rzeczą jest to, jakie wymogi taka apteka powinna spełniać. No przede wszystkim powinna mieć wydzieloną przestrzeń, która pozwoli pacjentowi zachować pewną prywatność, intymność. Również pojemnik na odpady medyczne, środki do dezynfekcji, zestawy do adrenaliny, zestawy do wykonywania opatrunków. To są te wszystkie podstawowe elementy, które apteka, która chciałaby szczepić pacjentów, powinna spełniać. Według rzecznika Izby Aptekarskiej 70% aptek w kraju jest zainteresowanych wykonywaniem szczepień. Wypracowanie rozwiązań dla pracowników energetyki, podobnych do umowy społecznej z górnikami, zapowiedział wicepremier Jacek Sasin. W Warszawie protestowali związkowcy, niezadowoleni z sytuacji wokół kopalni Turów oraz polityki energetycznej Unii. Tak jak z górnikami udało się osiągnąć porozumienie, bardzo trudne, bo przecież nie było to łatwe. Podpisaliśmy umowę społeczną, tak samo będziemy rozmawiać w tej chwili z energetykami, bo mamy też projekt, o którym chcemy rozmawiać i na pewno żadnych rozwiązań nie wprowadzimy, jeśli będzie opór czy negacja ze strony związków. Jestem przekonany, że jesteśmy odpowiedzialni po obu stronach, prawda? Wiemy, jakie są wyzwania i że będziemy szukać najlepszych rozwiązań. Wiceminister Artur Soboń poinformował, że rozmowę zaplanowano na dziś. Będziemy rozmawiać o programie dla energetyki, czyli tej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego i ja bardzo chętnie zapoznam się z tymi 7 punktami, bo one będą stanowiły podstawę do przygotowania takiego porozumienia społecznego, które będzie możliwe do zaakceptowania i przez rząd, i przez stronę społeczną. Związkowcy przekazali wicepremierowi swoje postulaty w sprawie branży energetycznej. Wcześniej złożyli petycję w siedzibie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Dyskusja nad powiązaniem wypłaty unijnych środków z oceną stanu praworządności odbyła się w Parlamencie Europejskim. Większość parlamentarna przygotowała projekt rezolucji, w której wzywa Komisję do natychmiastowego wykorzystania narzędzia zwanego mechanizmem warunkowości. Parlamentarna większość podnosiła, że przez niewykorzystanie mechanizmu warunkowości przez Komisję Unia traci wiele milionów euro. Sylwia Spurek z Grupy Zielonych dodała, że wspólnota europejska musi się zastanowić, czy jest unią gospodarczą, czy też unią wartości. Równość i godność wszystkich ludzi, czy tylko polityka rolna? Jest problem z praworządnością w Unii Europejskiej, ale nie dotyczy on rządów państw, tylko samej Unii, mówił w imieniu europejskich konserwatystów europoseł PiSu Ryszard Legutko. Naruszenia traktatów w strukturach Unii stają się coraz częstsze. Co gorsza, ta praktyka wydaje się być akceptowana przez unijne instytucje, jak i przez siły polityczne, które je kontrolują. Przedstawiciele komisji zaznaczyli, że mechanizm warunkowości, na który zgodziły się państwa członkowskie, dotyczy tylko tych naruszeń, które mają albo mogą mieć bezpośredni wpływ na wydatkowanie pieniędzy unijnych. Karol Surówka, Polskie Radio. Wyniki głosowania nad rezolucją mają być znane dziś. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie ogłoszono laureatów 31. konkursu Teraz Polska. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, gratulując zwycięskim firmom, mówiła, że szczególnie ważną rolę pełniły i pełnią one w czasie pandemii. Państwo dawali nam, społeczeństwu, poczucie stabilności, pewności jutra, którego filarem są dobrze zarządzane polskie firmy. I to jest ogromnie ważne, kiedy doświadczamy sytuacji, których nigdy wcześniej nie przeżywaliśmy. Po raz pierwszy wręczono nagrodę Młody Promotor Polski dla naukowców, artystów lub sportowców, którzy przy okazji swoich sukcesów budują pozytywną markę kraju za granicą. Pierwszą odsłonę konkursu wygrał pianista Piotr Aleksewicz. W Belwederze odbędzie się dziś uroczyste wręczenie certyfikatów obiektom wpisanym na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Wśród nich są gramofonowe płyty Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku. To niezwykle cenna kolekcja, mówi dyrektor radiowego archiwum Elżbieta Berus-Tomaszewska. pokazują niezwykły heroizm pracowników, pokazują niesłychaną rolę właśnie radia w do tej pory niespotykanych warunkach, bo nigdy wcześniej w czasie wojny radio nie odegrało takiej roli, jaką odegrało właśnie we wrześniu 1939 roku. Przed Galerią Narodowego Centrum Kultury w Warszawie można oglądać wystawę prezentującą fotografię i omówienie owej kolekcji płyt. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Czy będziemy mieli polski finał Rolanda Garrosa? Na pewno nie w singlu, bo Iga Świątek wczoraj nie sprostała skutecznej Greczynce. Marii Sakkari przegrała 4-6, 4-6. Jednak po dwóch stronach drabinki debla są grające w parach z Amerykankami Świątkówna i Magdalinet. Magda wczoraj awansowała do półfinału właśnie. Trochę więcej starałam się potrzebować woleja i przejść. Cieszę się, bo w tych decydujących momentach jednak się odważyłam i udało mi się, zwłaszcza przy tej końcówce, troszkę więcej poprzechodzić, pozaskakiwać rywalki, więc cieszę się, że zostałyśmy bardzo solidne z linii końcowej i jednak mogłyśmy troszkę więcej zamieszać przy siodle. Znamy składy półfinałów turniejów gry pojedynczej. U mężczyzn o finał powalczą Zverev i Tsitsipas oraz Nadal i Djokovic. U pań Krejcikova Sakkari, a w drugiej parze Pawluczenkova Zidanaszek. Przypominam, że dziś o 18.30 w Trójce Studio French Open. 7 meczów, 6 zwycięstw. Polacy idą przez siatkarską Ligę Narodów jak burza. W trzech setach rozprawili się z Bułgarami do 19, 15 i 12. Królem polowania został Bartosz Bednosz, zdobywca 14 punktów. Cieszę się z tego zwycięstwa, cieszę się z naszej postawy. Bardzo dobrze pograliśmy w wielu elementach, graliśmy stabilnie, utrzymywaliśmy nasz poziom i nie daliśmy przeciwnikowi pograć swojej siatkówki. Wyszliśmy z tym samym nastawieniem, jakim wychodzimy do każdego spotkania, nieważne kto stoi po drugiej stronie i ważne 3 punkty i mam nadzieję, że będziemy kontynuować tą dobrą zwycięską pasę. Minimum na igrzyska, rekord życiowy, 3. wynik w historii Polski na 1500 metrów. Świetny bieg Michała Rozmysa w Marsylii. Polak uzyskał wynik 3:34.96. Znów bardzo szybko pobiegła świetna w tym sezonie Natalia Kaczmarek. Wygrała na 400 metrów z czasem 51 sekund 16 setnych. Na jedno okrążenie najszybszy był Karol Zalewski 45:61. Mistrz Europy z hali na 2 okrążenia Patryk Dobek finiszował 3. Marcin Lewandowski z najszybszym otwarciem sezonu był 8. Lewandowski docelowo oczywiście biega na 1500 metrów. W sporcie w Trójce za godzinę sprawdzimy, co słychać w NBA. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknami burzowo dzisiaj we Wrocławiu, Opolu, w Rzeszowie oraz w Białymstoku. Możliwe również przejściowe opady deszczu. Sam deszcz już bez burz możliwy w Krakowie, w Lublinie, w Poznaniu i w Gorzowie. Reszta kraju słoneczna. Temperatury od 22 stopni w Trójmieście, przez 25 w centrum, 24 na południu. Najcieplej dzisiaj w Gorzowie i w Poznaniu 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, nie do przecenienia po prostu. Tak? A Media Expert przecenił. Telewizory przecenił, laptopy, smartfony, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop Asus TUF Gaming. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali. Teraz za jedne 2690. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Najpiękniejsze przeboje Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Alicji Majewskiej, Kai, Igora Hermuta, Kuby Badacha i Piotra Cugowskiego. Koncert To, co najpiękniejsze, pamięci Krzysztofa Krawczyka w niedzielę 20 czerwca o godzinie 20. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego na antenie jedynki, na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych. Patronat Rada Mediów Narodowych. Na koncert zaprasza sponsor PKN Orlen, mecenas kultury. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła, pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę i bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 7. Za moment porozmawiamy z ekspertem od starych samochodów, z autorem bloga Motobieda, na temat właśnie starych aut, bo odnaleziono wyjątkową kolekcję takich pojazdów. Natomiast zanim z nim porozmawiamy, to chciałbym Państwa zapytać o to, czy Państwa zdaniem te stare samochody, takie typu te nawet nasze polskie twory motoryzacyjne, samochodopodobne jak Polonez czy Duży Fiat, czy one Państwa zdaniem dzisiaj zasługują na miano klasyków, albo kaszlak tak zwany, maluch. Czy takie pojazdy zasługują na miano klasyków, czy jest to po prostu tylko nasza wyobraźnia, że kiedyś trawa była bardziej zielona? 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Można też pisać maile poranatrójkę, pisane cyfrą, poranatrzy@polskieradio.pl. 6:50, dzień dobry. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. Twojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas, jak wielu z nas. Pola, ty musisz brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz. Program Trzeci Polskiego Radia. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Don't lie and say this loving's best. Don't leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a me-too. Your troubles must be see-through. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. Though it's out of cools my temper. You never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Severed when there's trust, there'll be trees. Someone with funk will hear beats. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Baby, me, I must be crazy. See, I'm swayzy. You're digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. Must be lazy. Don't wanna be on top of your list. Monopoly improperly kissed. Deflowering my baby. I eat my baby, me, my baby. Deflowering my baby. I eat my baby, me. I must be crazy. You must be lazy. Karma coma. What? Jamaica and Roma. Karma coma. What? Jamaica and Roma. Karma coma. What? Jamaica and Roma. Karma coma. What? Jamaica and Roma. Siódma 18, cmentarzysko starych samochodów zostało odkryte w Polsce. Za chwilę porozmawiamy o tych starych autach, natomiast jak chodzi o najdroższe auta zabytkowe, to podczas aukcji zabytkowych samochodów w kalifornijskim Monterey jeden z nabywców zapłacił 27,5 miliona dolarów, czyli 96 milionów złotych około, za jeden tylko samochód. Było to Ferrari 275 GTB4 Spider, produkowane w roku 67. Okazuje się, że gdyby wykonać je całe ze złota, to podobno byłoby tańsze. Kiedy samochód staje się klasykiem? Co musi się z nim wydarzyć? Czy musi być to limitowana seria samochodów, która kiedyś tam wyszła i po prostu od razu była planowana jako coś kolekcjonerskiego? Gdzie jest ta granica? Kiedy samochód staje się kultowy? O tym za chwilę. Tymczasem o naszych polskich kultowych samochodach z naszego podwórka. Dwie dwójki, siedem trójek. Ja dzwonię w sprawie wypowiedzi przed chwilą pana prowadzącego. Bardzo mnie tak dotknęło określenie samochodopodobne. Przecież duże Fiaty były sprodukowane na licencji włoskiego Fiata. Jedynie Polonez był polską konstrukcją. I ja jestem po 60 i pamiętam duży Fiat, to było marzenie mojego ojca. końcu go kupił po długim, długim oczekiwaniu. Co do Poloneza to nie mam zdania, natomiast no, czy to są samochody kultowe, czy klasyki, no na pewno są klasyki. Przecież innych samochodów dla zwykłego zjadacza chleba w Polsce wtedy po prostu nie było. No to w tej sytuacji wszystko powinno być klasykiem, na przykład ocet, bo też tylko ocet był w zasadzie w sklepach, zatem niech ocet też jest klasycznym polskim przysmakiem, idąc tą drogą, ale bardzo dziękuję za pana wypowiedź. 2, 2, 7, 3 czekam oczywiście na więcej. Teraz All You Ever Wanted i Rag & Bone Man w Trójce. Line deafening the sound of the helpless. It's the city of a thousand heartbeats. No room for another soul. Same building on a different street, and nobody knows. Terry. For the hole in the wall, 'cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking back, everyone is falling, but we don't see them. Stay away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. It's a shame how we don't know what we really have. Tear it down. Minuty po 7, kiedy samochód staje się klasykiem i pan Marek. Redaktor dzisiaj rano przypomniał, że kiedyś były gry komputerowe, które miały tylko 8 pikseli, a resztę trzeba sobie było wyobrazić. A ja w moim maluchu miałem wymienioną kierownicę na sportową i gałkę biegów, taką metalową miałem, a resztę musiałem sobie wyobrazić. Myślę tutaj o przyspieszeniu, o hamulcach, no ogólnie o burze wyobraźni. To rzeczywiście pobudzająca podróż takim Fiatem 126P. To niesamowita przygoda. Ja znajomego miałem, który kupił taką gałkę na kierownicę. Taką gałkę, którą się nakręcało, to kiedyś kierowcy autobusów używali, żeby było łatwiej kręcić jedną ręką kierownicą. Tylko nie wpadł na to, że w maluchu nie było wspomagania i to w zasadzie wymagało jeszcze więcej siły, żeby takiej gałki użyć, niż normalnie kręcić kierownicą. Czy i kiedy stary samochód staje się klasykiem i czy w ogóle może się nim stać? 2, 2, 7. Jestem posiadaczem samochodu marki Yugo. Coral 1301 pojemność. Miasto, w którym mieszkam, liczy ponad 50 tysięcy mieszkańców. Rok produkcji tego samochodu 89, stan idealny. Jedyny w tym mieście. Chciałbym zapytać, bo nie mam zielonego pojęcia, czy moje cacko mogę zaliczyć już do klasyka? Czy można? 2, 2, 7, 3 To jest pytanie, które można by zupełnie spokojnie zadać i skierować do pana Michała Koziary. Michał Koziara to jest bloger, youtuber, który prowadzi kanał Motobieda i samochody marki Jugo u niego na kanale kiedyś widziałem, zatem może tak. Właśnie Michała Koziarę zapytaliśmy o to, które auta są wartościowymi eksponatami. Połączenie kilku czynników, czyli po pierwsze rzadkość, ale też znaczenie dla historii motoryzacji. Jest też moda, która znacząco wpływa na wartość. Są samochody, które były ciekawe, rzadkie i nie są bardzo wartościowe. Są samochody, które były stosunkowo nieciekawe, produkowane masowo, takie jak duże Fiaty i Polonezy, które mimo tego mają stosunkowo dużą wartość, jak na samochód produkowany masowo. Najczęściej ten punkt przejścia to jest moment, w którym zaczyna znikać środkowa część rynku tych aut, czyli mamy powiedzmy samochody w idealnym stanie, samochody w średnim stanie i samochody w beznadziejnym stanie, takie stojące w krzakach. Najczęściej dzieje się tak, że oczywiście zmniejsza się liczba ofert, ale ginie gdzieś ten środek. Te średnie auta, które nadają się jeszcze do jazdy, ale nie są powiedzmy w stanie tak zwanym kolekcjonerskim. Najczęściej, kiedy ten środek znika, to ceny zaczynają po prostu rosnąć, bo samochód przestaje być używany na co dzień. I to jest zazwyczaj ten punkt zwrotny, w którym cena odbija się od dna. To jest cała branża porównywalna do handlu na przykład dziełami sztuki. W to można inwestować, spekulować. Te samochody zazwyczaj już niespecjalnie jeżdżą, chyba że po kilka kilometrów na zlot i są po prostu traktowane jak dzieła sztuki. A jakie są najciekawsze oraz najrzadsze polskie antyki? No jak wiemy, oczywiście Serena Sport, która w oryginale się nie zachowała, to jest taka jedna z takich legend. Są to oczywiście wszelkie maści prototypy, z których też wiele się nie ostało. Co ciekawsze, wersje dużych Fiatów, na przykład z silnikami do HC Fiata, te tam Akropolis, Polonezy krótkoseryjne. Natomiast jest to powiedzmy zupełnie inna branża niż ta zajmująca się jednak jeżdżeniem samochodami, a nie traktowaniem ich tylko jako dzieł sztuki do pokazywania w muzeum. To pan Motobieda, bardzo dziękujemy. Jakie jest państwa zdanie? 2, 2, 7, 3 Co ciekawe, Polonez jako auto kolekcjonerskie, jako zabytek, jako auto kultowe, to jest przedmiot wielu dyskusji. Ja wiem, że z Polonezami miałem bardzo ograniczony kontakt. W zasadzie pamiętam, że w latach 90. jak firmę FSO przejmowała firma DU, to moja ciocia tam pracowała w dziale flotowym i miała Poloneza Traka służbowego i udało się jej tym Polonezem Trakiem wjechać pod prąd na trasę toruńską, o czym nawet w radiu mówiono. To mój jedyny kontakt z tymi autami. Chciej, ja błagam, chciej być stale przy mnie. We snach nie chować. Chciej, ja błagam, chciej rozjaśniać oczy, że zmrok nie prowadź. Czasem bywam niczym sztorm, fale brzeg i rwą. Ty to możesz wstrzymać. Yeah. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litor Sal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz ogrodowe okazje w internetowym sklepie Lidla. Skrzynia do przechowywania. Hit! Tylko 89 zł. A kultywator lub wertykulator ogrodowy. Super cena! Aż 50 zł taniej. 329 zł. Więcej na lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 29 minut do 8. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Rzekierc, zapraszam. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział wypracowanie rozwiązań dla sektora energetycznego, podobnych do umowy społecznej zawartej z górnikami. Dziś mają się rozpocząć rozmowy w tej sprawie, a wczoraj w Warszawie protestowały trzy centrale związkowe NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Pracownicy sektora paliwowo-energetycznego są niezadowoleni z sytuacji wokół kopalni Turów i polityki energetycznej Unii Europejskiej. Wicepremier podkreślił w rozmowie z protestującymi, że dialog jest podstawą działań przedstawicieli resortu. Zapewnił, że przygotowano projekt rozwiązań dla branży energetycznej. O to chodzi, żeby rozmawiać i osiągać porozumienie. My przygotowaliśmy, tak jak panowie wiecie, no, duże programy, jeśli chodzi o górnictwo, jeśli chodzi o energetykę, zmian, które no, wynikają po prostu nie z naszego widzimisię, tylko z tego, co dzieje się wokół Polski, też i z polityki klimatycznej europejskiej, z tego Zielonego Ładu. I nie wyobrażamy sobie absolutnie czegoś takiego, że będziemy te zmiany wprowadzać bez rozmowy, bez dialogu i bez porozumienia społecznego. Związkowcy przekazali wicepremierowi petycję w sprawie branży energetycznej. Wcześniej złożyli petycję w siedzibie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Dotyczy ona kopalni Turów i ostatniego postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wstrzymaniu wydobycia do czasu rozstrzygnięcia sporu między Polską a Czechami. Prognozy Banku Światowego są nadal zbyt ostrożne, ocenia główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak, komentując podniesienie przez Bank Światowy swojego wcześniejszego szacunku wzrostu PKB w Polsce w 2021 roku. Dodał, że większość dużych banków prognozuje wzrost naszego PKB o ponad 5%. W opublikowanym wczoraj raporcie Bank Światowy podniósł swoją prognozę wzrostu PKB Polski do 3,8% z 3,5% szacowanych wcześniej. Bank prognozuje, że w 2023 wzrost PKB Polski wyniesie 3,9%. Raport nie zawiera uzasadnienia ani prognoz dla innych wskaźników w odniesieniu do Polski. Według Bujaka prognozy Banku Światowego są nadal zbyt ostrożne. Ekonomiści tej instytucji najwyraźniej nie nadążają za szybkim tempem pozytywnych zmian zachodzących w ocenie bieżącej sytuacji i perspektyw polskiej gospodarki, zaznaczył. Jak wskazał, większość dużych banków w Polsce prognozuje obecnie, że wzrost gospodarczy w tym roku przekroczy 5%. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,07 zł, za euro 4,45 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,65 zł, a funt brytyjski 5,18 zł. Kolejne wiadomości ekonomiczne o 8.30. Zapraszam. Burzowo we Wrocławiu, Opolu, w Rzeszowie i w Białymstoku. Możliwe także przejściowe opady deszczu. Sam deszcz już bez burzy w Lublinie, w Krakowie, w Gorzowie oraz w Poznaniu. Temperatury reszta kraju słoneczna z odrobiną chmur na niebie. 22 stopnie w Trójmieście, 25 w Szczecinie, w Bydgoszczy, w Warszawie, w Łodzi. 24 wszędzie indziej z wyjątkiem Gorzowa, bo tutaj stopni 26. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dziecka na Orlenie trwa cały miesiąc. W czerwcu zestaw dziecięcy mini menu za jedyne 10 zł. Po zatankowaniu wysokiej jakości paliwa za 100 zł. Więcej na stopcafe.pl. Wszystkiego pysznego. Zapraszamy.

Przede wszystkim o surowych sankcjach gospodarczych. Te dyplomatyczne owszem powinny być rozszerzane. Przypomnijmy, są nakładane od ubiegłego roku za sfałszowanie sierpniowych wyborów prezydenckich i represje wobec obywateli. Teraz będzie przyjęty czwarty pakiet sankcji, ale zdaniem europosłów konieczne jest już podejście bardziej zdecydowane, uderzenie w gospodarkę, w firmy, które wspierają białoruski reżim. Wspomniałaś debatę, takie głosy właśnie wybrzmiewały podczas debaty wczoraj. Przede wszystkim polscy europosłowie o tym mówili, o tym, że trzeba porzucić strategię, czekać i obserwować i zacząć działać, mówił w imieniu największej grupy w Europarlamencie, w grupy HDK-ów, europoseł Andrzej Halicki. Polityka sankcji personalnych, gospodarczych, zakazu importu towarów takich jak produkty naftowe, czy nawozy, czy drewno, musi być zdecydowana i bardziej stanowcza. Musimy uruchomić naszych dyplomatów, by brali udział w procesach więźniów politycznych. Jest takie jedno miejsce dla Łukaszenki. Myślę o Trybunale w Hadze. Mam nadzieję, że ten dyktator tam skończy, bo sprawiedliwość musi zwyciężyć, wolność zwycięży na pewno. A szef unijnej dyplomacji Josep Borrell podczas tej debaty zgodził się, że już przyszedł czas na zdecydowaną reakcję i powiedział nawet, że rozpoczęły się prace nad pakietem sankcji gospodarczych. Zostaną one przyjęte na najbliższej Radzie do Spraw Zagranicznych. Mam nadzieję, że prace techniczne zostaną zakończone i będą miały wpływ na krytyczne sektory białoruskiej gospodarki. Ostateczna decyzja należy jednak do państw członkowskich. Liczę na to, że będzie jedność krajów w tej sprawie. Bo do nałożenia restrykcji potrzebna jest jednomyślność wszystkich krajów. Co do terminu tych sankcji, szef unijnej dyplomacji mówi, że w tym miesiącu, jeszcze bo najbliższe posiedzenie ministrów spraw zagranicznych odbędzie się 21 czerwca. Ja mam informację, że te sankcje gospodarcze raczej przygotowania są tak prowadzone, że celuje się w przyszły miesiąc, to znaczy w lipcu zostaną zatwierdzone. No zobaczymy. A jeśli chodzi o rezolucję, którą dziś przyjmą europosłowie, to jest właśnie mowa o uderzeniu w te kluczowe sektory białoruskiej gospodarki, w białoruski przemysł ropy naftowej, produktów naftowych, soli potasowych, stali, przetwórstwa drewna, o tym wszystkim mówią, piszą europosłowie w rezolucji. No i też uważają, że europejskie instytucje nie powinny kupować obligacji emitowanych przez białoruski rząd, a przedsiębiorcy nie powinni się angażować w żadne nowe inwestycje. I jest także sugestia, że Unia powinna sięgnąć po taką sankcyjną broń atomową. Chodzi o zawieszenie Białorusi w międzynarodowym systemie rozliczeń finansowych SWIFT. To są rzeczywiście najcięższe restrykcje finansowe, po które tylko raz Unia sięgnęła. W przypadku Iranu apele były, żeby skorzystała w przypadku Rosji. Nie spotkały się z jednomyślnym poparciem unijnych krajów. Raczej tak będzie także w przypadku Białorusi. Zatem wykluczenie Białorusi z tego systemu SWIFT nie jest możliwe, bo nie będzie jednomyślności, ale wszystko zmierza ku temu, żeby uderzyć w gospodarkę i zakazać importu białoruskich towarów, owszem. W rezolucji, którą dziś przyjmą europosłowie, łączone jest też uprowadzenie samolotu przez białoruski reżim z Rosją. Tak. W tych działaniach dezinformacyjnych Moskwy, Mińska już potwierdzona została zgodność. Czy znasz ustalenia specjalnej unijnej grupy zajmującej się rosyjską dezinformacją? Tak, o tych ustaleniach powiem za chwilę, a jeśli chodzi o tą rezolucję, to jest takie dobitne zdanie, że międzynarodowe śledztwo powinno zbadać możliwą rolę Rosji w działaniach terrorystycznych białoruskiego reżimu. Zresztą o tej współpracy na linii Mińsk, Moskwa mówiła podczas debaty europosłanka Anna Fotyga. Dostrzegamy współpracę Łukaszenki z innym dyktatorem Władimirem Putinem. Mój kraj, Polska i nasz sąsiad, Litwa, są celami wojny hybrydowej, w której Łukaszenka jest pionkiem w grze Putina. Oznacza to, że musimy naprawdę zwiększyć czujność i presję międzynarodową na Łukaszenkę i Putina, aby porzucili politykę agresji wobec własnych społeczeństw i sąsiadów. Jeśli chodzi o wojnę hybrydową, o której wspomniała europosłanka Anna Fotyga, to tak, znam te ustalenia unijnej grupy do spraw rosyjskiej dezinformacji. One potwierdzają, że tak naprawdę centrum sprawcze i decyzyjne jest w Moskwie, w kontekście chociażby uprowadzenia samolotu, ale nie tylko. Szefowa tej grupy, Martyna Bildziukiewicz, powiedziała mi, że w przypadku uprowadzenia samolotu z Romanem Protasiewiczem na pokładzie jest taka spójność przekazu i mediów Kremla, i wszystkich kanałów, które są bezpośrednio powiązane z Białorusią, tych prorządowych, finansowanych przez państwo. No ale białoruski reżim, jak i ten w Moskwie wybiera także cele dezinformacji i na liście jest między innymi Polska. Ja kilka tygodni temu mówiłam o propagandzie dezinformacji w białoruskich mediach prorządowych, przedstawiających w negatywnym świetle polską mniejszość, wręcz przedstawiających ich jako faszystów. Natomiast jeśli chodzi o Kreml i Rosję, to Polska też jest w grupie krajów, które są na celowniku. Tu są także Niemcy, państwa bałtyckie. Martyna Bildziukiewicz powiedziała mi, że każdy z tych krajów jest atakowany trochę w inny sposób i już tu abstrahując od przekazów, które oczywiście różnią się w zależności od kraju i odbiorców, to są też różne metody dotarcia. Natomiast jeśli chodzi o konkretny przykład, o przykład Polski, to Martyna Bildziukiewicz tak mówi o dezinformacji. W Polsce bardzo często atakowane są relacje Polski na przykład z Litwą, z Ukrainą. W tych relacjach jest też mnóstwo kontrowersyjnych kwestii, szczególnie z historycznego punktu widzenia patrząc. I w związku z tym, kiedy mamy do czynienia z takimi bolesnymi nieraz tematami, czy kontrowersyjnymi, to jest bardzo żyzne pole, które machina dezinformacyjna Kremla lubi uprawiać. Jest takie zjawisko, które się nazywa pranie informacji, czy jak ja wolę mówić, pranie dezinformacji, które polega w skrócie mówiąc na tym, że konkretny jeden przekaz pozostaje taki sam, natomiast jego forma jest dopasowywana do różnych kanałów, tak żeby można było dotrzeć do różnych odbiorców. Dlatego to jest takie trudne w wyśledzeniu i trzeba szczególnie uważać, że są unijna grupa do spraw walki z rosyjską dezinformacją. Podkreśla, że te przekazy są tak umiejętnie manipulowane, że źródło informacji, kluczowa informacja jest jedna, ale ona jest tak przerabiana w zależności od odbiorców i od tego, gdzie się pojawia, że trudno już później dojść do tego, jaka jest prawda. Trzeba być szczególnie uważnym, zwłaszcza w internecie. Będziemy jeszcze z pewnością ten temat śledzić. Bardzo dziękuję. Beata Płomecka prosto z Brukseli o tym wszystkim Państwa informowała. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Something's in the air right now, like I'm losing track of time. Like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers, did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Ooh, yeah. Thought you had your shit together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. I used to wish you were mine, but that was way before I realized someone like you would always be so easy to find. So easy. Such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lie.